אחר החופש לאט, לא תמות שירת הדרור. גם אם יפלו מבקשה, לא ינוצחו לאט. גם אם הוא עם אורו עכשיו, לנצח לא יובד. מקופו של איש מול אש ותותח, מול המוות לא יכול. אך אמונתו כמו שמש תזרח, ותאיר באור גדול. גם אם יפול קולו נשאר, כי תפילתו אמת. ושיר החופש עוד יושר, כי האדם לא מת. לא יתאח כוכב החופש לאט, לא תמות שירת הדרור. ומיתר תקווה לנצח ירעד, ישורר מתוך השחור. גם אם יבלו מבקשה, לא ינוצחו לאט. גם אם הוא עם אורו עכשיו, לנצח לא יובד. גם אם יבלו מבקשה, לא ינוצחו לאט. גם אם הוא עם אורו עכשיו, לנצח לא יובד.